Sydney Dijkers met het NOS Journaal. NAC Breda denkt te weten wie bekers bier had gegooid naar spelers van Willem II. Daardoor werd de wedstrijd tussen de twee clubs definitief gestaakt. NAC roept diegene op om zich te melden en noemt het staken van de wedstrijd diep triest. Eerst werd er vuurwerk op het veld gegooid en na een doelpunt van Willem II gooiden supporters bekers bier naar de spelers. Door nieuwe regels van voetbalbond KNVB moet de scheidsrechter dan affluiten. Het Rijk en de provincies worden het al 2,5 jaar niet eens over de financiering van een reddingsplan voor de grutto. Volgens Trouw blijft daardoor 68 miljoen euro ongebruikt, terwijl het aantal grutto's maar blijft dalen. Om die daling tegen te gaan is 4 jaar geleden een plan gemaakt. Daarmee kunnen boeren een vergoeding krijgen voor het nemen van maatregelen om de grutto te beschermen. De bedenker van het reddingsplan zegt in Trouw dat er alleen maar niets van komt, omdat het Rijk en de provincies het niet eens zijn over wie de kosten op langere termijn moet betalen. Een lichaam dat donderdag in het water werd gevonden in Gent in België is van een jongen van 9. Hij was sinds begin dit jaar vermist. Eergisteren werd het lichaam van het kind gevonden in het water door een voorbijganger, vlakbij de plek waar de jongen met zijn moeder en zus woonde. De moeder is opgepakt en haar toenmalige vriend is op de vlucht. Volgens Belgische media zou de jongen door de man vaker zijn mishandeld. Na het overlijden van de jongen zou hij het lichaam samen met de moeder in het water in Gent hebben gedumpt. Finland is begonnen met de bouw van een hek langs de 1300 kilometer lange grens met Rusland. Het moet voorkomen dat Rusland migranten de grens overstuurt. Ook in Polen en de Baltische Staten worden hekken gebouwd, ook langs de grens met Belarus. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog, bij 0 tot 6 graden. Overdag vooral in het westen zon, op andere plekken is het bewolkt en gaat het af en toe regenen. Het wordt 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Nou, ik zag dat er al een boek werd uitgewisseld. Waar gaat het boek over? Dat gaat niet zozeer ergens over als wel is het wat. Het is een bundel met 3 strips van Martin Toonder. De wezelkennis, de kwanten, en maar waar het mij om ging was de muzenis. Want dat heeft met een van jouw gasten te maken. Tenminste, ja, met de podcast De Muze. Ken jij het boek, Martine? Nee, ik ken het boek niet, maar ik herken wel, hè, dat woord muze, dat komt echt altijd overal terug. En dan sla ik er direct op aan. Dus, want waar komt het woord muze vandaan? Ja, het komt eigenlijk uit de Griekse mythologie. Maar tegenwoordig zie je het echt overal. Er zijn scholen die muze heten, restaurants die muze heten, tijdschriften die muze heten. Ja, het is. Want het prikkelt. Ja, het speelt tot de verbeelding. Ja. En we hebben iemand in ons midden die zei, een beetje zenuwachtig. Waarom ben je zenuwachtig? Oh, altijd voor de radio. Wat is er zo eng aan radio? Ik ben geweest. Nou, gewoon het hele idee van in een microfoon lullen, dat heb ik erg veel moeite mee. Ja. Maar het komt wel goed, hoor. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Fijn dat je luistert naar Vink. Ja, hoe werkt Vink? Nou, iedere week nodig ik podcastmakers uit. Deze keer zijn het er 3, meestal zijn het er 2, maar 3 is ook heel gezellig. En ze vertellen over de podcast die ze zelf maken. Ze luisteren naar elkaars podcast. En ik heb jullie ook laten luisteren naar de podcast waar ik zelf heel erg enthousiast over ben op dit moment. Mijn gasten vandaag zijn Martine van der Veer, je hoorde al van de podcast De Muze is Moe. En Frank Jochemsen en Jim Immig. Jim Immig, ja. Van de audiodocumentaire Docs. Rob Tauber, Octopus van de Liedkunst. En de podcastreeks De Rob Tauber Sound. Fijn dat jullie er zijn. Dank je. Stil. Ja, nee, leuk om er te zijn. Ja, want zijn jullie allemaal nieuwe podcastmakers? Nooit eerder een andere podcast gemaakt? Martine, ik zie jou knikken. Ja, ik heb wel wat series gemaakt, maar meer voor musea. Ja. Of voor andere erfgoedinstellingen. Dus het is nu voor het eerst dat ik iets voor de NPO mag maken. Ja. Maar dus niet een hele nieuwe podcast maken ben. Je hebt eerder podcast gemaakt. Ja, dat waren wel voornamelijk studiogesprekken. En dit is meer een verhalende podcast. Dus toch nog een beetje iets nieuws. Ja. En Jochem en Jim, jullie wel eerder een podcast gemaakt? Ja, ik heet wel Frank, hè? Oh, sorry. Anders ga ik jou Blok noemen. Ja, nou, dat mag ook. Ik ben dus helemaal in de war, inderdaad. Nee, is helemaal niet echt. Ik heb wel recent een podcastserie gemaakt voor het Nederlands Jazzarchief, waar ik werk. Ja. En voor het Jazz Orchestra of het Concertgebouw. En ik heb heel veel radio gemaakt voor Radio 6 toen het nog bestond. Want jazz is mijn grootste muziekliefde, zou ik maar zeggen, bij de VPRO. Mm-hmm. En ook een aantal audiodocumentaires ook. Maar ik ben heel erg blij met mijn sidekick Jim. Want het is heel prettig om samen te werken met iemand die niet daar heel diep, en zeker niet diep in het omroepgedoe zit en zo. Want dat is Definieer omroepgedoe. Nou, bijvoorbeeld dat je 3 jaar lang de prostituee moet spelen, zou ik maar zeggen, om iets verkocht te krijgen. Dan is het heel erg prettig als er iemand bij is die dat af en toe een beetje relativeert en denkt van, nou, we zijn toch gewoon met iets. Dit hele project wat wij aan het doen zijn en gedaan hebben, en nu eindelijk tot een soort uiting komt, dat komt voort uit intrinsieke belangstelling en liefde voor waar we mee bezig zijn. En dat is wel een motortje wat je de hele tijd moet aanhouden. En dat doet hij. Ja, want hoe lang geleden begon dat idee bij jullie voor een podcast over Rob Tauber? Het idee om wat met die man te gaan doen speelt al 15 jaar. Ja, nou ja, dat viel mij ook op toen ik luisterde. Ik dacht van, jeetje, jullie lopen al zo lang rond met dit idee. Waarom heeft dat 15 jaar geduurd voordat jullie daar een podcast over gingen maken? Omdat we niks tegenkwamen over die man. Of van die man. Dus dit is de eerste keer in jaren dat al het materiaal wat we gebruiken, dat het voor de radio weer komt. Of in ieder geval te beluisteren is via de podcast dan. Ja. Want Frank, leg eens uit, die man. Wie was Rob Tauber? Nou, Rob Tauber is eigenlijk, heel kort door de bocht, de maïzena van de artiesten waar Jim en ik gek van zijn, al heel lang. Wij kennen elkaar door onze gedeelde passie en liefde voor het werk van Wim Sonneveld. Hij werkte met Adele Bloemendaal, dat was zijn muze. Adele Bloemendaal. Ah, een bruggetje. Ja? En dan werkte hij met Jenny Arian en met Gerard Cox. En met, wij vinden Gerard Cox een van de beste zangers, op Wim Sonneveld na de beste zanger van Nederland. Mm-hmm. En hij maakte met die mensen voornamelijk toen baanbrekende televisieshows. We praten over de periode 1965-1975. Ik ben 40, Jim is 32, dus dat is ook ver voor onze tijd. Maar ja, er zijn ook mensen die door van de piramides houden, zou ik maar zeggen. Dus wij zijn echt gefascineerd door iets wat zich voor ons heeft afgespeeld. Ja. En die man die was daarin heel belangrijk en essentieel eigenlijk. Hij heeft die carrières, als ze al bestonden, heeft er een enorme trap tegen aangegeven. En als ze nog niet bestonden, heeft hij die mensen zoals Adele, die heeft hij echt bijna geformeerd naar zijn idee. Dus een belangrijk man. Hij is veel te jong overleden, werkte zich dood. Hij was 38? 38. En toen is hij hier in een van die studio's, tv-studio's die er nog steeds staan, in de regiekamer boven de knoppen ineengestort. Hij heeft ook wel heel erg lang geleefd op pepmiddelen. Dat past ook wel een beetje bij die periode, 1970, 75. Dat was echt de maakbare samenleving, zou ik maar zeggen. Dus als je niet verder kon, dan nam je een pilletje en dan kon je wel verder. En dat deed hij. Ik hoorde ook Adele Bloemendaal inderdaad in jullie docs vertellen van, ja, ik nam ook wel eens wat van dat spul. Als gewoon de dagen heel lang waren. Ja. Ja. En ze vond het niet lekker, maar Jim, wat? Het hielp wel. Ja, dat is heel goed. Dat vinden wij echt een briljant. Ja, toch? We hebben al heel vaak de slappe lach gehad. Zo goed getimed. Martine, jij maakt een podcast met de titel De Muze is Moe. Kende jij Rob Tauber? Nee, dat kende ik niet. Nee, nee. En je hebt het ook heel leuk. Ja, dat is leuk. En je hebt ook geluisterd. Zeker, ja. Nee, die periode is voor mij eigenlijk best wel onbekend. En ook die liedjes. Nee, ik was er volledig onbekend mee. Ook met de liedjes? Nou, soms deed het wel een belletje rinkelen, maar ook eigenlijk heel vaak niet. Een heel ver. Hij heeft ook bijna geen hits geproduceerd eigenlijk. Hij is ook platenproducer. Ik zei net meer als regisseur. Hij maakte een echte eigen sound. Maar om nou te zeggen dat die gaan straks wel een nummer draaien dat in een andere uitvoering wel weer een hit was. Mm-hmm. Maar het is geen hitfabriek geweest, die man. 1 hit, wat heb je gedaan, Daan van Adele? Dat heeft hij geproduceerd, die carnavalshit. Doet bij jou ook niet echt een melkje. Nee, niet totaal blanco, zie maakt ik. Niet uit. Nee, ja. Martine, jij maakt de podcast De Muze is Moe. Je bent zelf historicus en journalist. En dit idee voor een podcast over de muze, hoe is dat ontstaan? Ja, nou niet 15 jaar geleden. Nee. Ik was op vakantie en dat is echt zo'n plek dat je ineens denkt van, hé, dit is een interessant verhaal. Ik stuit op het verhaal van Camille Claudel, de muze van Rodin en zelf ook zeer getalenteerd beeldhouwer. En ik was een beetje aan het googlen en dan klik je door. Toen dacht ik, wat een bijzonder verhaal. En er zouden vast zoveel meer verhalen zijn van dit soort vrouwen. En toen dacht ik, ja, hier zou ik heel graag een podcastserie over maken. Ik heb toen een berichtje gestuurd naar Muze, het kunstmagazine van de Avrotros, via Instagram. Ik dacht, ik probeer het gewoon. En toen kwam ik in contact met de eindredacteur. En toen 1,5 jaar later, of nou misschien nog wel langer, is hij dan af. Ja. Maar wat fascineerde jou dan zo in dat verhaal wat je las over Claudel? Nou, het is sowieso een heel tragisch verhaal. Het is een verhaal waar nu wel steeds meer aandacht voor komt. Maar bijvoorbeeld, zij heeft de laatste tientallen jaren van haar leven in een psychiatrische inrichting doorgebracht. Nooit meer een kunstwerk gemaakt. Terwijl zij daarvoor heel erg talentvol was. Ja, dat is natuurlijk ontzettend tragisch. En dat is dan het verhaal wat je altijd, wat je onthoudt. Maar eigenlijk had ik ook meer willen weten van, oké, maar hoe was zij nou een vrouwelijke kunstenaar in die tijd? Want dat is toch wel opmerkelijk. En hoe zit dat nou precies? Waarom is ze zo ingezakt, zou ik maar zeggen? Ja, ze had mentale problemen, maar uiteindelijk is ze door het toedoen van haar familie opgesloten in een psychiatrische inrichting. Het schijnt zo te zijn dat op een gegeven moment de dokters zeiden van, nou, ze is wel weer beter, ze mag er wel weer uit. Maar dat toch niet is gebeurd door het toedoen van haar familie. Daar heeft ook de affaire met Rodin mee te maken. Het feit dat zij een vrouwelijke kunstenares was. Het feit dat ze beeldhouwer was. Hè, dat is zwaar werk, fysiek werk, vies werk. Dat is, heeft allemaal te maken met een bepaalde plaats die zij dan innam als vrouwelijke kunstenares en voornamelijk als vrouwelijke beeldhouwer. Ja. Maar dus, dat hoor ik ook in je podcast. In je podcast geef je eigenlijk, maak je portretten van die muzes. En kom je erachter als luisteraar van, ja, die muzes, dat waren eigenlijk heel vaak dus kunstenaressen. Die gewoon werden weggestopt, die eigenlijk niet zich konden ontplooien. Ja, bijvoorbeeld. Ja, het verhaal van de muzes denk ik heel erg tweeledig. Dus aan de ene kant wordt ze op een voetstuk geplaatst. Zij zorgt ervoor dat die kunstenaar kan maken wat hij maakt. Zij is de inspiratiebron. Maar wie die vrouwen nou echt waren, daar is dan weer lange tijd niet zoveel aandacht voor geweest. Dus ze wordt op een voetstuk geplaatst, maar wel in de schaduw van de maker met wie zij werkte. En ja, daar wilde ik eigenlijk verandering in brengen om te kijken van, oké, we zien haar op het schilderij, maar welk gezicht zit daarachter? Welk verhaal zit daarachter? En wat deed zij nog meer naast een inspiratiebron zijn? Een fragment uit de eerste aflevering, waarin je op bezoek gaat bij Museum de Lakenhal in Leiden. En je bent in gesprek met conservator Nicole Roepers over dat begrip muze. Helemaal achterin. Ik kan hem even pakken voor jullie. Op de zolder van Museum de Lakenhal in Leiden zit een klein depot dat helemaal vol staat met collectiestukken. We lopen nu echt tussen de rekken met schilderijen door. Aan uitschuifbare rekken hangen schilderijen en andere werken, waaronder een zeefdruk die ik graag wil bekijken. Kijk, daar is die. Ja, of daar is zij, moeten we misschien wel zeggen. Ja. Conservator Nicole Roepers pakt het werk erbij en beschrijft wat we zien. Je ziet een zwart kader met daarin een vrouw, een naakte vrouw. Ook in het zwart grof opgezet. Buiten het kader zie je een verticaal rood blok, een baan. En de vrouw zit, de naakte vrouw zit op haar knieën. Haar voeten die duwen eigenlijk tegen dat zwarte kader aan. En een plukje van haar haar zie je ook uit het kader steken. En dat verschijnt in het rode vlak. Dus ze is letterlijk gekadreerd en lijkt er zich uit te willen wrikken, als het ware. Je ziet haar op de rug, op haar billen. Die zijn zeer pregnant in beeld. De borst, die één borst, die zie je, die duidelijk naar beneden wijst. Dus het is een echt een werk wat door de kijker bezien wordt. En de vraag is natuurlijk, van wie is de blik? De zeefdruk die we bekijken is gemaakt door de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Marlene Dumas. We zien een vrouwfiguur die uit een lijst probeert te kruipen. Tenminste, daar lijkt het op. De naam van het kunstwerk zien we onderaan op het doek, geschreven in dunne gouden letters. De muze is moe. Maar waarom is deze muze moe? En wat voor muze zien we hier eigenlijk? Ja, dit is niet een geïdealiseerd beeld van een muze. Hier wordt toch duidelijk gezegd van de vrouw is hier eigenlijk gebombardeerd tot seksobject of tot object. En dat is natuurlijk niet iets wat in haar visie of in haar manier van denken past. Een fragment uit de eerste aflevering van podcast De Muze is Moe. Jullie hebben ook geluisterd, Frank en Jim. Wat vonden jullie? Jij hebt hem heel lang boven je... Dit werk specifiek boven je... Nee, niet dit werk. Oh, niet dit werk, oh. Martina had het in de eerste aflevering van Geesje Kwak van Breitner. Ja. Ja, die had ik als poster. Nou, niet boven mijn bed, hoor. Gewoon in de... Ik dacht in de eetkamer. Aan. Ja, kijk, zo kom je het overal tegen. En dan weet je nu meer wie Geesje Kwak dan eigenlijk is. Nou, weet je, het pakte mij wel vooral wat jij net eigenlijk al, wat jij al omschreef. Dat die hele rol van vrouw, wat natuurlijk, daarom doe je dat ook, omdat het heel erg actueel is. Dat is toch wel fascinerend. Wat ik wel meteen dacht, maar daarvoor heb ik nog niet goed genoeg doorgeluisterd. Is, zijn daar dan ook hele actuele voorbeelden van? Van hoe een muze anno nu functioneert? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk wel dat dat misschien eerder wat vaker voorkwam. Helemaal aan het eind van aflevering 6 spreek ik een illustrator, Loes Faber. Aan haar vraag ik ook van, nou, als jij bezig bent, heb jij dan ook een muze? Nou ja, dat was een lastige vraag voor haar wel. Misschien vrouwen ook uit de geschiedenis die haar muze zijn. Dus ja, het meest actuele voorbeeld is Mathilde Willink. Wat ja. in mijn serie naar voren komt. Ja. Ja. Maar ja, jaren 70, is al wel een tijd geleden. Ja, dat bedoel ik. Ja. Ja, precies. Want een muze hoeft niet per se op het doek terecht te komen. Nee, hoeft niet. Nee, het gebeurt natuurlijk wel vaak. Hè. Een muze is vaak een model. Een model is niet meteen ook een muze. Maar dat hoeft echt lang niet altijd zo te zijn, dat je een muze ook daadwerkelijk ziet. Nee. Want Jim, jij bent een goed voorbeeld. Je hebt dus dat werk boven je, tenminste niet boven je bed, maar in je huis had je het hangen. Ben je nu anders naar dat werk gaan kijken dan? Nu je weet wat het verhaal achter die muze is? Ja, zeker. Nou, ik wist wel een beetje wat voor meisje dat was, het meisje in kimono. Dat het een werkster was in de buitenpijp. Maar zij was ook niet echt de muze van Breitner, dacht ik, toch? Ze heeft maar een paar weken bij mijn huis gewoond. Ja, dus dat was eigenlijk een voorbeeld van een model wat niet per se een muze was, maar wel een naam die vaak wordt genoemd als muze. Geesje Kwak wordt vaak tot muze gebombardeerd. Maar ja, Jenny Reinaerts, waarmee ik dan spreek, die zegt van, ik vraag me af of dat wel helemaal terecht is eigenlijk. Maar als je dat nou eens heel kort zou uit moeten leggen, wat is dan het verschil tussen een muze en een model? Als je het heel snel moet uitleggen. Mm-hmm. Een muze is echt een inspiratiebron. Dus die zorgt ervoor dat een kunstenaar echt aangezet wordt om te gaan maken. Een model is misschien meer een instrument. Hè? Een model heb je nodig om jouw idee vorm te geven. Dus dat is denk ik het verschil. Heel kort. Wie is jullie muze dan? Jullie inspiratiebron? Wat zet je aan tot maken? Nou, ik heb wel eens... Ik weet niet of dat een compliment is eigenlijk, maar ik heb wel eens van een ex, inmiddels ex, gezegd dat ze een muze was. Omdat je de hele tijd toch in een relatie kan je onwijs gestimuleerd worden, toch. Kan ook heel negatief uitpakken trouwens. Maar nu, ja, hoe is dat nu eigenlijk? Heb jij dat? Nee, totaal niet. Nee? Nee, maar we scheppen toch ook helemaal niet. Nee, oh, nou, jullie scheppen wel. Ja, dat is, ja, je hebt een podcast geschapen. Herscheppen, ja. Maar wij voeden elkaar ook wel heel erg, moet ik zeggen. Zijn wij mekaars muzen? Oh, wat mooi. Oh, dat zou wel leuk zijn. Doe ik nog wat. Ja. Martine, wie is jouw muze? Ja, ik heb geen muze, maar het is wel zo dat de vrouwen die in deze serie aan bod komen, dat die soms wel, dan voor wat inspiratie zorgen natuurlijk. Ik dacht op den duur van, deze serie gaat volgens mij niet meer gebeuren. En toen was ik nogmaals op vakantie, was ik een heel klein plaatje in de vakantie, joh. Ja. Ja, dit is een jaar later. Oh. Hè? En toen stuitte ik op een tentoonstelling van beelden van Camille Claudel. En toen dacht ik, nu is het verhaal rond. En echt iets van 6 weken later hoorde ik dat ik het wel mocht maken. En toen had ik toch een beetje het gevoel van, Camille Claudel heeft ervoor gezorgd dat ik dit idee bedacht. Ik zag haar werken en ik mocht het maken. Dus, ja. Nou, ik heb wel iets wat er altijd onder zit. Ja? Qua muze namelijk. En zeker met dit project. Dat ik eigenlijk vind ik al heel lang, vanaf dat ik heel jong was, kan me herinneren. Ik weet bij God niet meer wie het was. Maar er werd toen iemand uitgeleide gedaan, een grote Franse artiest. En hoe dat gebeurde, toen dacht ik, jeetje, wat zijn we in Nederland slecht met ons cultuurgoed. En dat is wel dat is een gedachte die de hele tijd onder allerlei dingen zit. Dat ik vind dat we daar slordig mee omgaan. En dat het meer aandacht verdient. Ja, Ja. En ook juist wat er in Nederland gebeurd is, en helemaal niet zo gek lang geleden, dat een beetje... Dat we daar niet goed mee omgaan. Ach ja, we stoffig. En die contragedachte om dat positief te vertalen, dat vind ik ook wel een soort een musistische gedachte. Ja, nou ja, goed, een muzeachtige gedachte. Was dat Aznavour? Ja, nee, die was toen nog lang niet overleden. Ik weet het niet meer. Oh, jammer. Een volgend fragment waarin je praat met audiokunstenaar Catharina Smet over muze Missia Cert. Moeten we daar nog iets over weten voordat we gaan luisteren? Nee, ik denk dat het wel voor zich spreekt. Natuurlijk, zij heeft zelf geen penseel vastgehad. Of zij heeft geen muziek op papier gezet. Of zij heeft geen ballet gechoreografeerd of geregisseerd of zo. Zij heeft wel mensen aan elkaar voorgesteld. En natuurlijk, iemand leeft niet in een vacuüm. Dus ik denk als schrijver of als schilder of als modeontwerper ga jij niet. Ja, want dat ontstaat niet uit het niks natuurlijk. Je wordt gestimuleerd, je wordt gesteund. En ik denk wel dat zij die avant-garde uit die tijd echt wel aangewakkerd heeft. Eens kijken. Ah, ik ga eerst dit misschien een stukje voorlezen. Dit is een stukje uit Missia's memoires, waarin ze het heeft over kunstenaars. Ik heb altijd geloofd dat kunstenaars meer liefde dan respect nodig hebben. Ik heb van ze gehouden, van hen, van hun vreugde, van hun werk, van hun leed en hun levensgeluk dat ik deelde. Vandaag hangen de musea propvol met het werk van hen, die mijn vrienden waren. Nu is het geen kunst om ze op een voetstuk te zetten, nu ze deel uitmaken van de grote gekende kanon. Ik ben blij dat ik van hen gehouden heb, gewoon op mijn manier. En ik stel me met een licht geamuseerde glimlach de bruisende jonge vrouw voor die ik toen was, van wie het portret vandaag aan de muur van de Hermitage in Sint-Petersburg hangt of de catalogus van de Barnes-collectie in Philadelphia vult. Of in Musée d'Orsay in Parijs hangen ook veel werken. En zelfs stukken uit haar interieur staan tentoongesteld in het, bij het meubilair van d'Orsay. Nou, mooi. Wat ik zelf een inzicht vond, is dat ik had altijd een beeld dat een muze, dat een voorrecht is als je een muze bent of van een kunstenaar. Maar eigenlijk, die muzes die we horen, waar we die verhalen van horen, dat waren gefrustreerde kunstenaars zelf. Die wilden zelf dat kunstenaarschap. En werden ook vaak met de nek aangekeken door andere vrouwen bijvoorbeeld. Ja, soms wel. Ik denk dat het voorbeeld dat we net hebben gehoord, Missia Cert, zij genoot denk ik wel heel erg van het muze zijn. Ja. En zij kon ook haar kunstenaarsvrienden financieel ondersteunen. Nou ja, Mathilde Willink genoot daar ook echt van. Maar ik denk misschien in het voorbeeld van Camille Claudel dat zij voornamelijk werd herinnerd als muze van Rodin. Ja, dat is denk ik voor haar best wel pijnlijk. Wat ik zelf nog dacht is... Hierna komt een stukje wat ik er zelf heb afgeknipt. Maar wat Catharina Smets daarna zegt is... Missia Cert is een muze, maar ook een motor en een mecenas. En toen dacht ik, ja, daar moest ik heel erg denken aan... nou ja, degene die in jullie podcast aan bod komt... die heeft natuurlijk ook meerdere rollen. En die inspireert, maar die maakt ook. En die zorgt ervoor dat het beste in anderen naar boven komen, ja. En soms zijn het juist dat soort mensen die dan in de vergetelheid raken. Met welke muze had je het meest te doen? Ja, Camille Claudel. Toch wel. Ja. Ja. Frank, we gaan het zo meteen hebben over de podcast die jij hebt gemaakt samen met Jim. En jij dacht, wat wel een leuk bruggetje is Malle Babbe van Adèle Bloemendaal. Ja. Leg uit. Omdat Adèle Bloemendaal de muze van Rob Tauber was, eigenlijk. Hij heeft, nou, mag ik dat zo zeggen, Jim? Hij heeft Adèle naar zijn... idee gevormd, toch? Jawel, nee, dat klopt wel. Ja. Enigszins. Dus de Adèle Bloemendaal die wij kennen... van de bros reclame, zou ik maar zeggen... maar dat is allemaal veel later... Ja. Die is deels gevormd als artiest door deze Rob Tauber. Dus ik vond sowieso natuurlijk belangrijk... kan ze niet ontbreken. Maar dit is de oerversie van het nummer Malle Babbe... dat een groot succes was voor Rob de Nijs. Een beetje het tweede Nederlandse volkslied. En de oerversie daarvan is geproduceerd door Rob Tauber... voor het Holland Festival 1970. En Jim, misschien moet jij dat even samenvatten... wat de basis van dat lied precies is. Van Malabamme. Dat Lennart Nijg, dat verhaal. Ja. Lennart Nijg liep door het Frans Hals Museum de in Haarlem. De tekstschrijver. De tekstschrijver. Muziek is van Boudewijn de Groot. Ja. En Lennart Nijg die zag een schilderij van Frans Hals hangen. En, maar die is een tekst op haar gaan maken. Maar hij was die titel eigenlijk vergeten. Dus de titel van het lied is Malabamme. Maar het schilderij heet heel anders. Hoe dat heet, weet ik niet. Jij misschien, Frank? We kunnen nog even nakijken. ik kan het zo opzoeken. Maar het is dus eigenlijk een schilderij dat een lied inspireert. Maar er zit een belachelijk misverstand in. Typisch Hollandse showbusiness ook weer dit. Maar dit nummer is echt op een muze. Ja. Een omgekeerde muze, zou ik maar zeggen. Dus van het schilderij weer naar een lied. Ik schuim de straten af en volg het diepen spoor. Met schooiers en soldaten, hun petten op in oor. Ik til mijn rakken op, voor smoelen wild en stom. Nu in het donker grijnzen, als ik ze tegenkom. Als ik s'avonds de kroeg versier, gaat mijn naam in het rond bij het blond schuimend bier. Malababbe komt, Malababbe komt hier. Lekker stuk, malle meid, lekker dier van plezier. Malababbe is blond, Malababbe is rond. Een zoen op je mond, Malababbe, je lekkere. Ja, ja. En zondags in de kerk, dan zitten jullie daar. Stijf als een houten plank, met spijkers in je kop te kijken in je bank. Hey! Een zwart lakenspak aan je zondige lijf. Bang voor de duivel en bang voor je wijf, ja. Yeah. En zuinig een cent in het zakje doen. Zo koop je je ziel weer terug. En je fatsoen. En ik moet achteraan. In het donker ergens staan zoals het hoort. Ik ken ze één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze mij wel doen. Hoe vaak heb ik hun kop bezopen, stom en geil. Niet aan mijn borst gehad, mijn lijf nat van hun kwijl. Als ik s'avonds de kroeg versier, gaat mijn naam in het rond bij het blond schuimend bier. Malababbe komt, Malababbe komt hier. Lekker stuk, malle meid, lekker dier van plezier. Malababbe is blond, Malababbe is rond. Een zoen op je mond, Malababbe, ja, lekker. Maar eens dan de klok, dan draag ik witte bloemen en linten aan mijn rok. Dan zal ik met mijn man gearmd de kerk uitgaan. Nou zeg, wat zullen ze dan kijken? Daar denk ik altijd aan. Als ik s'avonds de kroeg versier en mijn naam gaat rond bij het blond schuimend bier. Malababbe komt, Malababbe komt hier. Lekker stuk, malle meid, lekker dier van plezier. Malababbe is blond, Malababbe is rond. Een zoen op je mond, Malababbe, lekker. Naar Vink, de podcastgids van Nederland. Waarin ik met podcastmakers praat. En vandaag zijn dat Martine van der Veer van De Muze is Moe. Frank Jochemsen en Jim Immig van de Rob Tauber Sound. En dit was dus Malababbe. Adelle Bloemendaal. En Frank, je hebt wat opgezocht? Nou ja, het is dus zo dat de schrijver Lennart Nijg, de schrijver van de tekst, die dacht dus ten onrechte, die schreef dit op een schilderij van Frans Hals. En die dacht dat die vrouw die hij daar zag, Malababbe was. Die dus als prostituee actief was. En toch droomde eigenlijk van gewoon dat ze drie vreselijke mannen, dat ze dat allemaal niet meer hoefde. En gewoon met haar grote liefde de kerk uit zou gaan. Maar het werkelijke schilderij van Frans Hals, dat Malababbe heet, dat staat inderdaad een onooglijke dame op. En hij heeft dus ten onrechte heel lang gedacht dat er twee schilderijen waren die Malababbe heet. Lennart Nijg is een van de beste tekstschrijvers van Nederland. En verantwoordelijk voor de liedteksten van Boudewijn de Groot. En nou ja, dit dus ook. Hij werkte veel met Rob Tauber samen ook. Maar dit is typisch Lennart Nijg. Wat ik heel erg leuk en charmant vind. Ja, ja, ja, precies. Ja, want Frank, jij bent muziekresearcher, journalist, Edison-winnaar. Oh, ja, ja, toch? Oh ja, ja. Albumproducer, presentator, samensteller. En Jim, kleinkunstkenner, muziekresearcher. En samen met Frank hebben jullie dus bedacht van... we gaan, 15 jaar geleden bedachten jullie dat al... we gaan iets doen om Rob Tauber te eren, ja, eigenlijk. Maar het probleem was, we hebben geen materiaal. En toen opeens was er materiaal. Nou, dat is niet, was niet opeens. Nou ja, ik probeer het een beetje mooi te vertellen. Maar ja, hoe kwam dat materiaal opeens boven tafel? Boven water. Het is bij jou begonnen eigenlijk, Frank, met die banden van Herman Schonewald. Ja, nou, het is eigenlijk, het was zo dat, weet je, het begon dus met een film over Rob Tauber, een documentaire in het Uur van de Wolf, van heel lang geleden. En die hadden wij allebei gezien en toen dachten we, moeten we daar een boek over maken? En het is zo saai, over televisie een boek maken. Ja. Daarin werd eigenlijk gezegd dat al zijn televisiewerk gewist was. En wij hadden wel een groeiend stapeltje platen die hij geproduceerd had. En toen werd het corona, in het voorjaar van 20. En toen zaten wij veel bij elkaar door te zakken en zo. En een beetje zo van, laten we nou iets positiefs doen. Kunnen we niet een podcast met die mooie... Toen viel al heel snel de Rob Tauber Sound. Dat we vonden dat zijn producties echt een eigen geluid hadden. Maar toen dachten we, ja, weet je, hij heeft zoveel televisieshows gemaakt. En veel liedjes daarin werden speciaal voor die show gemaakt. Welke tv-shows maakte die onder andere? Nou, dat zijn geen bekende titels nu. Mm. Maar dat waren zogenaamde personality shows. Hè. Dan stond bijvoorbeeld Adelle Bloemendaal centraal in zo'n show. Mm. En dan was er. Dus hij heeft een hele reeks met Adelle Bloemendaal gemaakt. Die heette dan Adelle voor de VPRO. En daarin werd telkens repertoire gecreëerd voor zo'n Adelle. Dat moest toen from scratch, zeg maar, gemaakt worden. En daar liet hij dan muziek bij componeren. Of het was een vertaling of bewerking van iets bestaans. Er werd een goed orkest omheen gezet, heel belangrijk. En het werd in een goede geluidsstudio opgenomen. En dan werd het afgespeeld bij de televisie. En dan playbackte Adelle dat op camera in beeld. En vond het heel belangrijk dat dat geluid goed was. Dus wij dachten toen van, nou, dan moet er toch veel meer... Ja. Dan veel meer liedjes zijn van hem dan we van die platen kenden. Want heel soms verscheen er wel eens een album... De eerste LP's van Adele, dat zijn eigenlijk liedjes uit die tv-show. Maar wij dachten, die man heeft... Nou, hoeveel shows heeft hij gemaakt, Jim? Een stuk of 100. Ja, ik denk, we moeten toch veel meer liedrepertoire hebben of zo. En ik werk ook bij het Nederlands Jazzarchief. En in mijn kelder had ik al heel lang banden staan van ene Herman Schonewald. Dat is een jazzman. Die is al heel lang dood. En daar heb ik ooit een project mee gedaan. En toen kreeg ik van zijn zoon uit de nalatenschap een doos met tapes. En door corona had ik daar opeens tijd voor. Ben ik dat gaan digitaliseren. En toen vermoeden we eigenlijk al... Jim wist ook dat hij als orkestleider veel met Rob Tauber had samengewerkt. En opeens had ik een band met een liedje gezongen door Len Jongewaard. Kan ik me herinneren, wat ik helemaal niet kende. Ik hoorde een waanzinnig orkest. En dan wat ik zelf een heel mooi liedje van Aznavour vind, Kussen Trieste Venies. Maar ik dacht, volgens mij is dat Gerard Cox die dat zingt. Ik wist dat niet zeker. En, zullen we die even erbij pakken? Oh ja, die hebben we. Ja, dat is wel heel mooi. Dat is namelijk ook wel... Ja. Ja, dus ik druk op play en dan hoor ik dit. Geweldig, toch? Nou, het is al een goed orkest. Maar dan dit. Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux. Et que le cœur se serre. Ik kan me voorstellen dat dat echt zo'n sensatie toch is, van ik heb iets gevonden. Ja, nou kijk, ik dacht wel, dit is Rotterdams Frans. Ja. Dat dacht ik wel. Maar ik wist ook verder niks. En volgens mij heb ik jou toen al vrij laat gebeld. Van, volgens mij heb ik iets en kom langs. Ik moest bij je langskomen, ja. Inderdaad. En toen ben jij met je man langsgekomen en wij koffie en ik zette dat allemaal op. En Nou ja, eigenlijk is dat wel geestig, want jouw man Jack die houdt helemaal niet van Gerard Cox. Maar die wist niet dat het hem was. Die wist niet dat het Gerard Cox was. Nee, je hoort het niet meteen. Hij vindt dit fantastisch, weet je wel. Maar toen moest Jim dat eigenlijk, dat was eigenlijk het idee. Mm-hmm. Toen heb ik wel gezegd van, nou, er zijn verschillende archieven en misschien moeten we daar eens wat mee gaan koppelen en zo, want dat is dit hele project. Ja. Daarom hebben we het ook uiteindelijk kunnen onderbrengen bij podiumkunst.net, want dat is een netwerkorganisatie om archieven, daar zit ik heel erg in het erfgoed gebeuren. En als je archieven aan elkaar koppelt, krijg je soms hele interessante dingen. Dus Jim is in krantenbanken gaan zoeken, Delver. Van de, nou, vertel zelf hoe dat ging. Ja, beeld en geluid, muziekschatten. Ja, maar heel bezeten ook, hè? Dan belde je heel hysterisch op. Ja, maar dat is toch ook te leuk dat je opeens honderden liedjes hebt van mensen waarvan je al heel lang fan bent. En die helemaal onbekend zijn en jij mag uit gaan zoeken wat het dan is. Ja. Dus dat is wel een ontzettend leuke drijfveer. En het klinkt ook allemaal nog zo goed als je zegt van het is een amateuropname. Het is allemaal professioneel. En de helft van die banden, of tenminste, die banden werden altijd gezien als halfproducten van televisieuitzendingen. Dus niemand heeft ze ooit beoordeeld op de geluidskwaliteit. Het werd gewoon gezien in het archief van, nou ja, dit is het geluid van een tv-show en that's it. En uiteindelijk hebben jullie dus ook bij Gerard Cox ook nog dingen gevonden. Ja, dat was ook wel geestig, want dat was eigenlijk ook een idee van jou weer. Want jij zei, er is volgens mij nooit iemand serieus bezig geweest met Gerard Cox. Want die wordt natuurlijk eigenlijk tegenwoordig voornamelijk gezien als moppenkont. En die willen ze leuk in een talkshow af en toe nog wel eens hebben. Dat die... Wat tegengeluid. Ja, maar dat is eigenlijk een briljante zanger. Dus toen dachten wij, nou, ik ken Ruud Bos, een orkestleider, componist, heel erg goed. En die heeft veel met Gerard Cox gewerkt. Ja. En die had zijn nummer ook wel. Dus ik heb toen echt aan Ruud Bos gevraagd, zou jij hem willen bellen en mij introduceren? Dat, met de vraag, heb je nog banden? En toen hebben we contact gekregen met iemand bij Radio Rijnmond, Roland Vonk, hele aardige dibbes. En die had van Cox de banden gekregen, al jaren geleden. En in dozen en een koffer nou, ook met het idee, net als ik, van met Schonewald, van nou, daar moet nog eens wat mee. En toen zei hij eigenlijk meteen, nou, ik ben eigenlijk al jaren op zoek naar zo iemand van jullie die daar iets mee wil. Dus, weet je, ik krijg dat mee. En, maar dat was ook het geheim, weet je. 15 jaar geleden hadden wij helemaal geen, ik ook niet, ik had helemaal geen verstand toen nog van banden. Ik ben wel altijd met geklooi met geluid en zo bezig geweest. En oude afspeeldingen. Maar dat je echt die apparatuur ook thuis hebt, dat moet je ook maar hebben, weet je wel. Dus het was opeens een, het viel allemaal op zijn plek. En toen hadden we echt, nou, dat was echt niet normaal. Weet je nog, dat je... Ja, het was heel gezellig, was in coronatijd, de eerste lockdown. Ja. En digitaliseerde jij het thuis en dan stuurde je door via de mail naar mij toe. Dus iedereen zat depressief thuis. En jullie zaten lekker in dat archief. Ja. Oh, met Jim, dat liedje is... En trouwens, wist je dat dit een Dr. Anders P is? En even zo, het ging ook heel erg zo een beetje tussen neus en lippen door. En de ene grote naam pleurde over de andere grote naam heen. Ja, want een grote naam, Jenny Arian, die vertelt over Rob Tauber. Oh. Bij Rob Tauber weet je, zit je eerste klas. Eerste klas tekstschrijvers, eerste klas decorontwerpers. Alles is gewoon het neusje van de salom. Maar wat is dat dan, wat heel veel mensen dan ook hebben, dat ze dat nooit later meer hebben gedaan? Waarom allemaal in deze periode wel? Nou, omdat er dus duidelijk toch een ongelooflijke fantasievolle... En dat er geld aan werd gespandeerd. Dat mensen dus ook, als je maar... En dan had hij natuurlijk geweldige overtuigingskracht. Je hebt van die mensen die alles voor elkaar krijgen. Daar was hij er één van. Mm-hmm. En terwijl een ander kan beuken tot hij een ons weegt en gebeurt er niks. En hij kreeg het gewoon voor elkaar. Het was een smooth, handige sodemieter echt. Die zich daar doorheen... Plus dat hij natuurlijk een geweldig goede Fleur de Bouche. En slim en smaakvol. Dus de VPRO en de VARA, die wouden dat allemaal best. En die waren ook wel van plan om daar poen voor uit te geven. Zij was natuurlijk zwaar de moeite waard. Natuurlijk. Dat zijn toch de dingen dat je denkt, godverdomme, daar doe je het toch voor. Dat is wat je wil. Maar waarom heeft dan die hele stal artiesten met wie hij gewerkt heeft, Cox, Adele, jij, Lee Jongewaard, noem al die types op. Waarom is dit dan zo'n unieke periode en ze hebben daarna nooit meer zoiets gedaan? Eigenlijk nee. Zulke orkesten meerstemmig, buitenlandstalig. Maar omdat niemand het meer deed. We kregen toch de kans niet. Ik bedoel, wij zijn niet de uitvinders hiervan geweest. Hij was dat. Hij deed dat. Je had twee geweldige, vernieuwende televisiemakers, regisseurs. En dat was Rob en dat was Bob Royens. Dat waren de twee boys, flitsende boys in televisieland. En Rob deed meer met teksten, denk ik. Dat was mijn tiet. Die ging aan schrijvers hangen ook. En die plukte dat erbij. Goeie schrijvers en ja, onderwerpen. Iets aan de kaart stellen. Kaderen, ja, mooi. Ja. Ja, er zijn nummers die gewoon... ja, net als Van der Merwe, of het is van Brecht, Jawo von Leptamens, wat Van der Merwe zo geweldig heeft vertaald op... Waar leeft de mens dan van? Ja, dat is toch ook grappig, weet je wel? Jawo von Leptamens. Maar als je dat, ja, waarvan leeft de mens, dan is dat gekut. Dan is het niks. Nee. Maar als je zegt, waar leeft de mens dan van? Ja, daar heb je wat. Dat zeg ik, omdat hij... Komt-ie. Ja. Kijk, prekers van fatsoen die zo goed weten. Hoe kom ik netjes onder misdaad heen? Geef ons om te beginnen wat te vreten. Praten komt later, want dit is punt 1. Gij die uw eigen pens en ons fatsoen bemint. Een fragment uit de audiodocumentaire Docs Rob Tauber, Octopus van de Liedkunst. Martine, je hebt geluisterd, hè? Mm-hmm. Wat vond je? Want je kende Rob Tauber dus niet. En nee. Zijn werk ook niet eigenlijk. Ja, ik hou heel erg van audiodocumentaires over onderwerpen waar ik nog helemaal niks van weet. En dat je dan in zo'n korte tijd zoveel ervan leert. En met al die muziek erin, ja, daarvoor is audio natuurlijk ontzettend passend. Kijk, ik probeer kunstwerken te beschrijven. Nou ja, dat vergt natuurlijk wel wat voor de luisteraar. Maar ja, ik vond het echt ontzettend leuk om te horen. Ja. Nou, dat vind ik trouwens een compliment aan jou. Want al in die aflevering 1, dat wordt wel heel goed gedaan. Oh, gelukkig. Dat is ook echt goed dat je dat even... Daar heb je waarschijnlijk bovenop gezeten. Dat goed omschreven wordt, dat je toch het voor je ziet. Dat is belangrijk. Want wij hadden het wat dat betreft een stuk makkelijker. Want wij hadden wel op een goed moment bijna 600 nummers. En waaronder ook allemaal instrumentale dingen en bumpertjes en leuke. Dus wij konden eindeloos... We hadden gewoon veel te veel materiaal om... we konden het volgooien waar je maar wil. Om het leuk op te leuken en dicht te plakken met mooie stukjes audio. Ja, en als historicus dacht ik ook, kijk dat jullie die banden dan toch hebben gevonden. Ja, dat is natuurlijk geweldig, dat je niet alleen verhalen maakt, maar dat je ook nog extra materiaal vindt. En ik denk dat in het culturele landschap dat zo handig is. Want er is zo ongelooflijk veel materiaal, veel te weinig mensen om dingen uit te zoeken. Nou ja, dat is in mijn podcast ook zo. Heel veel werken in het Rijksmuseum, waar ze heel veel onderzoek naar doen om te kijken van wie zijn die vrouwen die daarop staan. Maar daar heb je gewoon superveel handen voor nodig. En als ik dan maar één foto die dan in de collectie zit met de titel Rodin met vrouw, dat je dan al voor één vrouw kan uitzoeken van oké, maar wie was zij dan? Ja. Ja, dat is natuurlijk top dat je dan ook nog naast het vertellen van die verhalen ook nog wat kan uitvinden. Ja. Nou ja, we hebben ook echt achterstanden weggewerkt. Uiteindelijk is er een grote schat materiaal uit het achterstandendepot in beeld en geluid gekomen. Uit de nalatenschap van Rob Tauber, geluidsbanden die hij zelf bewaard had. En die jaren op de zolder van zijn broer hebben gestaan. En die zei in de jaren 90 aan beeld en geluid, wat toen nog niet zo heette, het Nederlands Audiovisueel Archief. En daar hebben ze dat toen neergezet. En altijd te weinig handjes om er wat mee te doen. En dat is nu gewoon gebeurd. Alles is opgehelderd. We hebben niks meer openstaan, toch? Jim, wat we denken van die collectie zeker niet. Nee. Nee. Oh, nou mooi. Mooi dat jullie dat hebben gedaan. Ja, het is toch geweldig dus als je dat mee naar huis krijgt. Ja. Je zou een Van Gogh mee naar huis krijgen in jouw geval. Oh, daar zou ik helemaal niet zeggen. Krijgen. Dat zou ik niet aandurven. Nee. Mag je ook niet zeggen. Ook niet. Dat is geheim. Dat komt ook in de docu voor. Oh ja, dat is ook weer zo. Nee, dat wordt een hoge uitzondering mochten we een kleine collectie mee naar huis nemen. Omdat we het dan zelf konden doen. Dan hoefden zij het niet te doen. Ja. En omdat het de wereld lag toch plat. En het was corona, dus er werd daar ook niks gedaan. Alles was dicht. Dus dat was een beetje noodgedoe. Normaal krijg je nooit iets mee, hoor. Het beeld en geluid echt niet. We hoorden al eerder Gerard Cox zingen. Jullie wilden aanvankelijk ook met hem praten. Dat wilde hij eerst niet. En daarna toch wel. Ja. Er heeft één opgeslagen bericht. We spelen nu uw opgeslagen bericht af. Gerard Cox, wij moeten een afspraak maken voor die hier podcast, als ik het goed uitspreek. Van Rob Tauber. We moeten in ieder geval een afspraak maken. Ik vind het een sympathiek en het moet eerst echt op brood nodig. Die Rob Tauber op hebben zijn ziel. Dat was toch eigenlijk wel een grootheid. Nou, ik hoor wel van je bij. Ze zullen wel mijn goede naam bekladden. Denk dan aan die momenten die wij tezamen hadden. Mijn hobby was misschien wat radicaal, maar jou bleef ik trouw, ik hield enkel van jou. Ja, wat dacht je, ben niet abnormaal. Hartstikke moeilijk, hè? Dat is goed gedaan, hoor, zeg ik het zelf. Ja, hoe is het om dat terug te horen? Ja, dat is heel leuk om dat terug te horen. Omdat je, het is leuk om iets terug te horen dat je denkt, dat heb ik goed gedaan. Oh, dat denkt u toch wel bij dit? Ja, dit is goed. Die arrangementen, al die, het is allemaal werk voor mensen, hè? En wat is de televisie vandaag de dag dan armzalig? Ja, daar gaan we het helemaal niet over hebben, meneer Cox. Wij hebben ons voorgenomen dat we het niet over vandaag gaan hebben. Nee, als je dit lekker hoort, wat een werk dat allemaal is. En ja, al die muzikanten, daar zitten er nog. Er zitten strijkers bij, dus het is echt een groot orkest. Het varkensvlees weer duurder, wie is toch de naam? En er zit wel inderdaad zo'n hang naar het verleden in, hè? Van oh, maar vroeger, toen was het allemaal mogelijk met die grote orkesten. Ja, maar daar hadden we echt ook geen zin in. Nee, want je kan wel denken dat vroeger alles beter was. Ja. Maar wij leven nu en wij kunnen nu met dat materiaal wat doen. Zo sta ik er sowieso in. Hoe verklaren jullie dat de naam Rob Tauber, dat bij heel veel mensen toch geen belletje doet rinkelen? Terwijl die zo bijzonder was en zoveel bijzonders heeft gedaan. Ja, er zijn ook heel veel mensen al overleden natuurlijk uit die tijd. De man is zelf al 50 jaar dood. En niet echt een beroemdheid geweest in zijn tijd. Ook alleen maar in kleine vakkeringen. Was het heel commercieel, Frank? Die programma's? Ja, we keken daar nou heel veel mensen naar. Jawel, ik denk, ja, nou, dat was het leuke van televisie maken in die tijd. Ja. De mensen moesten wel. Je had maar twee kanalen natuurlijk. Ja, en eerst maar één kanaal. Maar het was gewoon. En mensen hadden ook een televisie en keken die investering eruit. Dus je kon ze alles voorzetten. Nou, maakte hij vooral hele mooie dingen. Maar ook hele idiote dingen. Doe nog eens dat rijtje van Adèle op een olifant. Leen Jongewaard op een stier, wat was het? Van koe en Jenny Aar. En op een vlinder. Het slaat helemaal op niks. Die man was ook. Ja, hij was ook. Ja, af en toe had hij echt ideeën dat je denkt: ja, wat moet je daar nou mee? Maar het moet er allemaal heel mooi uitgezien hebben. Ja. Alleen de beelden zijn gewist. Precies. En daar word je ook niet onvergetelijk door, hè? Als alles gewist is. Ja. Dat was ook altijd zo negatief en dat is nu zo positief. Je merkt ook dat wij een beetje hysterisch zijn. Althans, ik spreek voor mezelf. Maar het is zo leuk dat het eindelijk. Wat is, want Rob Tauber was ook altijd wel iets van, nou, hartstikke leuk en interessant man, maar mijn hart ging ook altijd een beetje bloeden. En denk, ja, alles is weg. Dat is natuurlijk niet een gedachte waarvan je denkt, nou, daar ga ik nog eens wat mee doen dan, want het schiet niet op. Maar niemand heeft ooit gekeken, dat zei Jim eigenlijk al, naar die halfproducten. Het werd echt gezien als onderdeel van iets groters. Het werd ook niet gearchiveerd, dit soort orkestbanden. Dat deed hij dan zelf wel. Hij kneedde met artiesten en hij legde hun repertoire waar in hun keel en filmde dat, liet dat filmen en registreren. Maar dat is natuurlijk wel een vak achter de schermen. Ja. En zijn grote dramatiek was eigenlijk, hij had zelf ook ambities, heel erg zelfs. Hij wilde zanger worden en dat speelt zich vanaf 55 af. Dan gaat hij naar Parijs. Echt bizar, gewoon een heel jong jongetje. Hop, ik ga naar Parijs. En dan gaat hij met een gitaartje langs de terrasjes om zich als zanger uit te venten, zou ik maar zeggen. En daar heeft hij ook wel een paar plaatjes gemaakt in die periode. Maar hij was heel zwaar astmatisch. En dus hij kon dat helemaal niet. Hij kon dat ook niet continueren. Hij heeft dus wel enkele singeltjes gemaakt. Maar ja, en Adèle heeft ook wel gezegd, wat ik wel leuk en ontroerend ook wel vind, dat zij wel denkt dat hij ook wel dingen, dus Adèle Bloemendaal moet ik zeggen, dat hij wel dingen voor haar bedacht die hij misschien zelf had willen zingen. Maar het is iemand van de achtergrond. En er zijn zoveel regisseurs die, anders ga je dat vak niet doen als je zelf heel beroemd wil worden. Ik heb nog twee muziekfragmenten staan. Jullie mogen zelf kiezen. Jenny Arian met Allentown Jail. Of Adèle Bloemendaal met The Show Must Go On. Zeg jij het maar. Adèle dan maar doen, toch? Ja, onze Adèle. Doen? De muze van Rob Tauber. Oh ja, de muze. Ja, dat is mooi, ja. Ik lees altijd graag op mijn nuchtere maag die gevoelige krantenverhalen. Hoe een zanger optrad, hoewel hij een walgelijke migraine had. En een vrouwelijke ster was al 8 maanden ver en trad toch op voor eivolle zalen. Je leest hoe acteurs zitten dreinen, dat de zenuwen hen ondermijnen. En het antwoord op hoe zit dat zo, uit lacht aan Pagliaccio. Al kan je van de ellende niet meer staan. Maar ik denk, och, serveuze of tramconducteuse is ook wel een zenuwenbaan. De show must go on. Waarom? Jongens, doe nou even niet zo moeilijk. Want ik voor mij, ik vind het van het goede een tikkie te veel. Te huppelen op het toneel. Wanneer er een brok zit in je keel. Omdat je man er zojuist met een ander is vandoor gegaan. Mens, meld je toch ziek, dan loopt het publiek vandaag maar naar de manen. Of applaus nou zo nodig is. Als je net komt van je broers begrafenis. Ras comedianten, bespaar ons dat geschmier. Die zaal vol met klanten, die zitten dan lang tot hier. Dus heb je koorts en voorts, nog kiespijn en diarree? De show must go on, wel nee, zeg doe even gewoon hoor. De show afgelast, oké. Een applaus is verplicht als de ster zijn gezicht zenuwtrekkend vertoont aan de stalles. Heel de zaal klapt beleefd, of zo'n persoon daar recht op heeft. Kijk, die vrouw of die vent heeft een mooi traktement met pensioen en vakantie en alles. Wat valt hier voor buitengewone opoffering nog te belonen? Want krijgen drogisten of stenotypisten voor hun werk één hand op elkaar? De minister, de rechter, verdienen veel slechter. Ik vind die pretentie wel raar. De show must niks, ga je weg? Je kunt gewoontes toch veranderen? Het lijkt me dikwijls heel verstandig en efficiënt, bij wijze van happy end. Te zeggen, gooi dicht voor goed die tent. Je lijkt wel mal, je wordt beroepshalve dagelijks voor ons dol. Je jas aan verdwijnen, taxi en fijn naar huis onder de wol. Doe maar geen moeite, feel not amused. Die kreet van lacht aan paljas is al lang doodgesmoest. Hulde voor het grijnzen, al was je diep bedroefd. Maar ik zit na te peinzen, voor mij had het niet gehoefd. Dus weet je, voortaan doorgaan is niet zo nodig hoor. De show must go on, waarvoor? Ik denk zo dikwijls, waarom ging die show nou door? De show must go on, gaat heen. Geweldig. Adèle Bloemendaal, de muze van Rob Tauber. En dat alles naar aanleiding van de documentaire in Docs en de aankomende podcast, de Rob Tauber Sound, van, moet ik het even goed zeggen, Frank Jochemsen en Jim Immig. Ja, ja, ja, ik moet me echt concentreren. Ja. Ja, dat is toch mooi. Het ziet er goed uit, die concentratie. Ja, het ziet er goed uit. En mijn eigen tip deze week is De Jurk en het Scheepswrak. Een podcast van NPO 2 en NTR. Gaat over, in 2016 wordt er bij Texel in Zee een scheepswrak gevonden. Uit de 17e eeuw. 1500 bijzondere objecten aan boord, waaronder een jurk. En dat is natuurlijk bijzonder, want een jurk die al die jaren bewaard is gebleven. Dus de vraag is, van wie is die jurk geweest? En hoe komt het dat die zo goed bewaard is gebleven? Podcastmakers Tjitske Musche en Arnold van Bruggen, die gaan op zoek naar de vragen. En ik wil een fragment laten horen van de eerste aflevering, waarin je hoort dat ze naar het archeologisch archief gaan in Castricum om de jurk te gaan bekijken. We dalen af. De kou in. Arnold en ik gaan er samen heen. We moeten echt een enorme sluis door. Kijk, de deuren gaan open. Kleefmat. Wat is een kleefmat? Deze, zodat we geen stof mee naar binnen nemen. Ah ja. Beetje vies. Wat zie ik hier allemaal? Stenen. Anker. Anker. Is dit allemaal van een schip? Stukken hout. Ik denk dat dit echt overal vandaan kan komen. Maar hierachter, waar heel groot op staat, niet aankomen, zeer kwetsbaar. Hier moeten ze liggen. Wauw. Maar dan mogen wij niet aankomen. De enige die hier aan mag komen is Emmy de Groot. Nee, hij moet even met vier mensen uit het vak getild worden. En het is belangrijk dat die onderkant goed ondersteund wordt, want die zijkant die valt er als het ware los overheen. Emmy is textielrestaurator en werkt aan de Universiteit van Amsterdam. Kort na de vondst van de jurk in 2014 wordt zij gebeld. Of ik een advies kon geven over de conservering van een vondst. Wat was de vondst? Dat was volgens haar woorden een jurkje. Dat was gevonden in zee en het was uit de 17e eeuw. Het eerste wat ze denkt is... 17e eeuw, hoe weet je dat? Dat zal wel. Zeker als ze eeuwenlang op de zeebodem hebben gelegen... is het zo onwaarschijnlijk dat zoiets nog gevonden wordt. Het is ook nog nooit gebeurd. Nergens ter wereld is zoiets ooit gevonden. Maar ik kon wel een afspraak maken om te komen kijken. Dus dat heb ik gedaan. Wat ze dan te zien krijgt, overtreft al haar verwachtingen. Nou, dat was wel een wauw momentje. Zoiets heb je nog nooit gezien. Het is zo bijzonder, zo spectaculair. En die ligt er nog steeds prachtig bij. Waanzinnig. Fijn dat je het beschrijft. Ja, ik denk dat het belangrijkste kenmerk de buitengewoon wijde rok is... die in de heupen is aangeplooid aan een nauwsluitend bovenlijfje. De stof is geweven met een soort repeterend bloempatroon. Er zit ongelooflijk veel zijde in verwerkt. En die zijde is dan ook nog afgewerkt met gouden knopen. Een heel speciaal band wat geweven was van zilverdraad. Mooi hoor, hoe is het om weer te zien, New York? Ja, er is altijd een soort ontroering als je het ziet. Het is zo persoonlijk, zo'n japon. Dit soort materiaal wat iemand dus echt aan heeft gehad... wat zo echt dichtbij iemand was, ja, dat bestaat verder gewoon niet. Een fragment uit de podcast De Jurk en het Scheepswrak. Nou, ik ben vooral benieuwd, Martine, jij bent historicus. Ja. Wat vond je van deze podcast? Ja, ik heb hem echt gebinged. Ik vond het zo leuk. En ja, je kan je helemaal voorstellen dat je dan in dat archief staat... en dat je dat ziet. Ja, dan krijg je toch een historische sensatie. Ja, hè? Zeker met dat soort dingen als jurken. Maar ook bijvoorbeeld dat meubilair van Missia Sert... wat dan in Musée d'Orsay staat. Ja, dat is gebruiksvoorwerpen. Dat hebben mensen aangehad, hebben mensen opgezeten. Ja, dat is zo bijzonder om te zien. En ze gaan uitzoeken van, oké, wie heeft die jurk gedragen? Dat gaat natuurlijk ook wel over vrouwengeschiedenis. Dat vind ik ontzettend interessant. Maar het laat ook weer zien hoe moeilijk het is... om dat soort verhalen van vrouwen van vroeger weer boven water te halen... omdat het gewoon slechter gedocumenteerd is. Dus ja, ik sloeg er meteen op aan. Ja. En ook mooi dat ze op een gegeven moment... ja, we gaan niet spoilen, maar dat ze op een gegeven moment... op een dwaalspoor zitten. Dus het is ook een inkijkje in dat hele proces van... ja, wat is het? Waarheidsvinding? Ja, en ook historisch onderzoek en het conserveren van stukken. Ja, ik denk dat bezoek aan het archief... dat dat echt een gemene deler is hier voor ons allemaal. Maar, zeg dat wel, ja. Ja, ja, ja, dat is soms zo bijzonder om te zien. Ja. Ja. Ja. En ik vind het knap bij een podcast. Ik vind een podcast echt geslaagd als ik klaar ben met luisteren... en ik wil één ding, ik wil die jurk nu gewoon zien. Ja. Dat had ik nu al met dit fragment. Ja, ja. Ja, want ik heb er geen seconde, ik hoorde hem net voor het eerst. Ja. Komt ook door allemaal drukte nu, omdat wij net naar buiten zijn getreden met dat Rob Tauber verhaal. Ja. Maar ik zit meteen op het puntje van mijn stoel. Ja. En jij ook, Jim? Ja, zeker. Ja, dat is toch wel heel echt goed. Dat zijn open deur intrappen in dit programma, maar... Audio is toch wel echt mooier dan televisie bijna, hè? Nou, vertel even waarom. Nee, maar je ziet het toch gewoon voor je? Ja, nee, zeker. Dat is echt... Maar nee, dat is wel leuk. Welke jurk, hoe zie jij het voor je? Nou, ik zie wel echt iets vitrage. Ach, of hoe noem je dat? Als het echt een beetje dat half doorzichtige... Beetje in between? En wat je ook bij gordijnen hebt, in between. Ja. Nou ja, ja, dat kan eigenlijk wel, ja. Nee, en ook een beetje blauwig, blauw-grijzerig. Heel raar hoe dat werkt. Dat is toch, maar ik hoor het ook, zonder op te scheppen hoor... maar ook over onze documentaire... hoor ik van mensen die ook wel een beetje uit het vak of zo... van ik heb opeens allemaal beelden ook bij die dingen. Dus ja. Ook bij geluidsbanden, wat helemaal niet klopt voor sommige mensen. Maken een eigen plaatje. En dat is volgens mij heel goed voor ons. Met al die visuele onzin op alle Instagrams en weet ik veel wat. Dat je dat leuk zelf mag uitzoeken allemaal daarboven. Het is wel een mooie rode draad inderdaad. Van dat, dat jullie alle drie eigenlijk die sensatie ook... en ook deze podcastmakers van in zo'n archief duiken... iets vinden wat je niet verwacht. En dan het besef van, oh, dit gaat over... Ja, die tijd. Ja, en het is een voorrecht ook, hè. Ik mocht naar depot, naar verschillende depots in musea... waar ik anders nooit zou komen. Nee. Stukken zien die... Nederlands musea hebben echt zoveel in het depot liggen. Ja. Wat je als normaal publiek niet ziet. Ja, wat een voorrecht om dat te mogen bekijken. Ja. Dank jullie wel dat jullie te gast wilden zijn hier in Vink. Martine van der Veer van de podcast De Muze is Moe. Frank Jochemsen en Jim Immig van de audiodocumentaire Docs. Rob Tauber, Octopus van de Liedkunst. En de podcastreeks De Rob Tauber Sound. En mijn luistertip was De Jurk en het Scheepswrak. Wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren... andere podcasttips krijgen? Ga dan naar je podcast-app. Dank voor het luisteren en abonneer je. En je kan ook reageren. Inderdaad, ga naar de Instagram. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, nog niet. Dan zie je nog eens wat. Dan zie je nog eens wat. NPO Radio 1. 2 uur.